Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Der er noget rockstjerne-status over det at være iværksætter, men udover at det for mange unge mennesker åbenbart er et tillokkende image af, hvordan ser det så ud med værdien i de små virksomheder derude, hvis man kigger på det, altså fra indersiden af. Det skal det handle om i dag. Vi har sendt børshandlerne på påskeferie, og derfor så har vi altså fred og ro til at dykke ned i et særligt hjørne af Millionærklub-stoffet. Mit navn er Bodil Gansler. For at gøre os lidt klogere på det her iværksætteri og investeringen ind i fællet, så har jeg inviteret en mand, der gør det i begge dele. Velkommen til dig, Nikolaj Højer Nielsen. Tak skal du have. Nikolaj, ja, du kender som sagt iværksættermiljøet både indefra og så også som investor, når du sidder og kigger på det udefra. Du er uddannet fra CBS og INSEAD. Du har arbejdet som konsulent og som underviser på CBS. Og på dit CV, der finder man altså også titler som entreprenør, bestyrelsesmedlem, investor, forfatter og meget, meget andet. Jeg tænker, at det letteste i dag måske er at kalde dig egentlig bare i citationstegn business angel, for det er sådan set omdrejningspunktet for snakken her i dag. Dit eget eventyr, Nikolaj, det startede, så vidt jeg ved, allerede, da du var ganske ung. Hvordan kom du i gang med din karriere, hvis vi skal sige det sådan? Altså, jeg tror, du kan spørge rigtig mange iværksættere, og så kan du spørge dem, har I lavet et eller andet tosset som børn? Om det er så, at I har haft en bod ved vejen, eller slået græs, eller alt muligt andet. Det har bare rigtig mange. Det er ikke det samme, som man skal have gjort det, men jeg er jo opvokset, jeg er fra 75, så jeg havde jo en Commodore 64, og det var dengang den blå avis var den helt store sag, blå avis mener den fysiske avis. Og der fandt jeg ud af, at man selvfølgelig kunne købe computerspil. Og udover at købe computerspil, så hvis man havde to kassettebåndoptagere, så kunne du også godt kopiere den. Der gik jo ikke lang tid fra, at man en uge købte et kassettebånd til 80 kroner til at sælge den næste uge. Så du kan sige, min erhvervskarriere, da den startede, som jeg tror, jeg var en 11-12 år med, at have de der annoncer i den blå avis, og så mærkelige mennesker ringede. Der havde man jo ikke mobiltelefonen, så det var min fastnettelefon, hvor min mor tog så telefonen og sagde, der var endnu en, der ville tale med Nikolaj omkring nogle computerspil. Jeg siger, det var faktisk rigtig god business. Det var selvfølgelig ulovligt, ikke? Det tænkte man nok ikke så meget som 12 år, men da min mor fandt ud efter nogle måneder, at det nok ikke var helt okay, så lagde jeg ligesom den forretningsidé på hylden. Men det er jo at sige, prøv at spørge mange af de iværksættere, du møder, om de har lavet sådan noget, og det er der rigtig mange af deres, der har, fordi meget med iværksætteri er typisk et eller andet med, man har haft et eller andet drive til at gøre sådan nogle ting selv, og så på et tidspunkt finde ud af, hey, måske kan jeg faktisk leve af det. Jamen Nikolaj, betyder det så, at det rent faktisk sådan ligger nærmest i DNA'et, det der med at være iværksætter? Det er jo et rigtig godt spørgsmål, som du kan skrive lange bøger omkring, om man kan lære at blive iværksætter. Jeg underviser selv i iværksætteri på CBS, og der kan du spørge dig selv, jamen, kan du gøre det? Jeg tror nok, der er nogen, der har en bedre forudsætning end andre, og det er nok noget med at kunne håndtere risici. Mm. Men der er så mange, som aldrig har haft iværksætteri ind på livet, og som nok kan, ligesom den der sorte boks omkring iværksætteri, hvis man lærer lidt om det, så skal man tør alligevel. Mm. Men summa summarum, så tror jeg, at hvis man skal summe det op, så er det nok ikke alt for alle. Det er en speciel livsstil. Var det sådan noget, du havde med derhjemmefra? Altså ikke fordi vi behøver at gå sådan helt ind i din barn, der må analysere alt det, men var dine forældre iværksættere? Min far har altid lavet tossede ting, altså sådan en tusind kunstner med at importere det ene og det andet. Jeg er så opvokset med min mor, og min mor var en ganske almindelig funktionær ansat, så jeg er opvokset med en enlig mor i Nordjylland, så det lå som sådan ikke til det. Men det sjove er, at min søster er meget succesrig iværksætterkvinde også. Og så kan man selvfølgelig spørge sig selv, det er den klassiske, er det arv eller miljø? Jeg ved det ikke rigtigt, men ja. I dag der er du altså business angel blandt andet, og du står altså for at investere ind i de her, nogle af de her iværksættervirksomheder og sørger altså for at få dansk erhvervsliv til at blomstre derude. Noget af det, som jeg har en lille smule aversion imod, det er det her med, at de unge mennesker skal øve sig på den her elevatortale, som man altid siger. De skal kunne lave et eller andet pitch i løbet af sådan en lille kort elevatortur, så skal de kunne sælge deres idé. Altså, og når jeg cringer lidt sådan inde i mig selv, så er det fordi, jeg synes, det er sådan en lille bitte smule overfladisk, hvis man skal kunne sælge en idé på sådan en elevatortur. Hvordan har du det med de der elevatortaler, og får du mange af dem? Jeg har den op på samme måde som dig. Mm. Jeg har investeret mange startups, som havde dårlige elevatortaler, og det har jeg ikke noget problem med. Jeg investerer meget tit i sådan nogle lidt små nørdede ting, og det gør altså, de forskere, som har lavet det her, de har nørdet et eller andet, og det gør, at de er fokuseret på at lære om datalogi eller et eller andet, i stedet for at stå på en scene og lave sing and dance show. Så selvfølgelig kræves det, at man kan forklare den modparten, kan man sige, at det her det er vigtigt, og hvorfor det kan blive stort og sådan nogle ting. Men mange af os, der gør det her, som er lidt erfaren i det, vi er helt okay med, at den ikke sidder lige i skabet. Nogle gange kan man faktisk sige, som jeg talte med nogle af mine sådan investorvenner omkring det her, så er man faktisk lidt aversion, hvis det var for populeret. Fordi hvis noget er for populeret, så tænker man, er der virkelig essens bag. Så selvfølgelig er det at lave den historie til andre vigtig, ligesom, fordi det er en form for salg. Mm. Og en stor del af iværksætteri er faktisk salg, fordi du skal have de første kunder ombord, uanset om det er business to business eller business to consumer. Så naturligvis skal personen kunne sælge sig selv til os. Men at det er grimt layout, og historien hakker noget i det, og de ikke ved det hele eller andet om business jargon, det er helt okay med. Mm. Nikolaj Høyer Nielsen, du startede altså allerede som 12-årig med at være en form for iværksætter, lad os bare sige det på den måde, og så gik du ellers den slagne gang, du tog de rigtige uddannelser, du gik på de rigtige universiteter, du dannede dig jo sådan set en karriere på den rigtige måde. Vidste du hele vejen igennem det forløb, at du ville være iværksætter? Delvist, ja. Mm. Men for 20 år siden, når man gik på Handelshøjskolen, så blev du, undskyld, jeg bruger udtryk, en lille smule hjernevasket. Fordi der har man ligesom lært det der med, at det rigtige job, det var at skulle være direktør i en stor virksomhed. Og som ung person, så tror jeg bare, man er lidt påvirket af det. Og derfor så tænkte jeg, jamen, hvis jeg nu gør det her til jer i 30'erne, og så kan jeg om 10 år gøre noget andet. Sådan tænkte jeg i hvert fald. Og det er altså ændret sig meget nu. Så der gik jo bund og grund en periode, hvor jeg tog nogle af de uddannelser her, og også havde gode jobs, rigtig gode jobs faktisk, men jeg var aldrig rigtig helt tilfreds. Og der går jo noget tid, hvor man tænker, at det er arbejdspladsens skyld, indtil man nok fandt ud af, at det var i bund og grund nok ens egen personlighed, som bare ikke passede med at arbejde i virksomheden med flere tusind ansatte. Hvad var det mismatch der? Altså? Ja, mismatchet, det er jo, at det, der gør, du får succes i en større virksomhed, er helt anderledes med det, der gør, du får succes i en mindre virksomhed. Mm. Og det er ikke noget med, at det er sværere eller lettere, det er bare anderledes ting. Og de fleste iværksættere som jeg, vi kan godt lide at gøre noget selv. Vi kan godt lide at bare få for hånden. Så hvis vi får en idé, så er vi sådan set, vi to, der kunne være i en iværksættervirksomhed, vi kan godt gå ud og gøre det nu. Vi skal ikke spørge så mange, vi skal teste den idé for at finde ud af, om det virker. Og idéen kan være et produkt, men det kan også være en ny noget markedsfører på, og vi sidder og taler om, kan vi få kunder via LinkedIn? Det vil være, inden der er gået en halv time, der vi laver en LinkedIn-annonce, der typisk er grim. Men vi prøver af. Mm. Hvis man så er en større virksomhed, så får du den idé, og så indkalder du til møde næste uge, hvor at marketingafdelingen er med produktafdelingen, og du skal finde ud af, om der er budget til det, og der går 6 måneder inden. Det vil så sige, at det er lige så vigtigt, og det er lige så svært at gøre, men det er noget helt andet, der gør, du får succes. Så hvis man har det i sig, som jeg har, og mange andre iværksætter, hvor man godt vil gøre ting selv, og gøre det hurtigt, og ikke skal spørge nogen om lov, så er det lidt svært at være et lille hjul i en stor virksomhed. Jeg husker en episode, hvor jeg arbejdede i den her succesfulde virksomhed, og jeg havde ansvaret for et projekt, som jeg ved sparede virksomheden for 2 millioner om året. Og i bund og grund, så kan du næsten ikke se det regnskab, når det er en virksomhed, der laver flere 100 millioner i overskud. Jeg var med til det der, og det var som om, jamen, det var ikke rigtig min virksomhed. Du forsvandt lidt i mængden. Ja, og det så igen det. Jeg ved, dem, der gør dit slags karriere, er rigtig, rigtig svært. Og jeg vil sige, hvis der er noget respekt for, så er dem, der sidder i store virksomheder, har direktørjob. Det er virkelig en ekstrem sport uden lige. Nå, men jeg skulle nemlig lige til, fordi det kom næsten til at lyde en lille bitte smule, som om, at du synes, at dansk topmadav skal være sådan, at de er sådan lidt for tunge og lidt for langsomme til at tage beslutninger. Jeg arbejdede som direktionsassistent i nogle af de virksomheder. Og da jeg for alvor fik indsigt i, hvordan det var at direktør i nogle af de virksomheder, så vil jeg sige, det er godt sket, at de tjener mange penge som direktør i en C20-virksomhed, men det er virkelig, virkelig hårdt arbejde. Altså som et virkelig hårdt arbejde, hvor hele din dag og hele din uge er belagt med møder. Jeg taler ikke fra 9 til 16, jeg taler fra 8 til 18. Så kan du så gå hjem, og så er du ud og rejse, og så kan du så svare på alle de mails, der her. Jeg så bare, at det var ikke det, jeg havde lyst til. Mm. Det er lige så svært som at være iværksætter, hvor jeg er mere lyst til at lave noget helt forbundet af, som nogle gange kunne udfordre nogle af de store, og hvor jeg ligesom selv følte, det var måske noget, jeg lavede sammen med 4 af mine forretningspartnere, men det var også 5, der ligesom lavede den virksomhed her. Det synes jeg personligt er fedt. Det synes du er det sjove ved erhvervslivet, men det er vel også sådan en situation, hvor man så lige præcis står med alle værktøjerne i sin egen hånd, og man skal gøre det, man skal være god til kommunikation og markedsføring og salg og altså produktudvikling og hele muligheden. Det passer godt til sådan en som dig? Ja, altså hvis man kan leve med, at man laver mange ting halvdårligt. Mm. Så jeg laver jo, jeg kunne finde, når i en virksomhed, så laver du måske lidt finans, sådan lidt halvdårligt. Du laver også lige en ansættelseskontrakt lidt halvdårligt. Du laver også lige en annonce på sociale medier halvdårligt, men du gør det hurtigt, og du tester lynhurtigt. Så selvom den er halvdårlig, så laver du noget bedre i morgen. Mm. Og så det gør lidt, at man er en form for schweizerkniv. Og det skal man kunne lide, fordi der er som sagt ingen, der kan gøre det for dig. Mm. Så derfor så i nogle af de virksomheder, som jeg er i, hvis vi ansætter en, der arbejder i stor virksomhed i 20 år, så prøver vi ligesom at forklare vedkommende, hvad det virkelig er, det går ind til. Fordi hvis du nu arbejder med salgsledelse i en stor virksomhed, så er du jo vant til, at du laver ikke salg selv, og hvis du skal ansætte en sælger, så er det HR-afdelingen, der ansætter for dig, alle de der ting. Hvis du arbejder med salg i en virksomhed, så en iværksættervirksomhed, så har du typisk selv dit eget budget. Du laver også selv jure, du finder også selv folk, du laver alle mulige ting selv, det er bare en anden verden. Mm. Så du laver en masse ting, som du ikke er ekspert til, men du kan lave. Det er sådan 80-20-reglen. Du er 80% okay til det, og det er nok. Du lytter til en særudgave af Millionærklubben her på Radio 24/7 i dag, hvor der jo altså er påskehelligdag, og børsmæglerne de altså sidder derhjemme, ja, vel sagtens med benene oppe. Det gør vi ikke. Vi står her og sender radio. Nicolai Høyer Nielsen er med mig i studiet. Mit navn er Bodil Gansler. Vi skal tale om iværksætteri og det at være business angel, som Nicolai han er. Nicolai, nu afslører du selv for mig, at du er fra 75. Da du stod der så og var en ung mand og havde uddannelserne i hus, hvad var syn på iværksætteri dengang? Det var helt anderledes, det husker jeg. Fordi dengang havde jeg jo... Jeg lavede sådan i min første virksomhed, rigtig virksomhed, mens jeg læste der. Og der det der med at lave virksomheder, det var lige omkring .com og sådan ting. Så selvfølgelig var det lidt op i tiden. Men for 95% af os, var det ikke det ligesom så, det var det, vi kunne gøre. Så der var selvfølgelig artikler om iværksætteri, og der var Yubi og var blevet solgt og alt sådan nogle ting. Men det var sådan et nedprioriteret. Hvis du nu forestiller dig at åbne børsen i dag, så jeg vil påstå, at der er 10 artikler om iværksætteri eller noget, der ligner. Det var der ikke dengang. Så det var lidt mere ukendt for de fleste af os. Mm. Ja, fordi nu indledte jeg også den her uddannelse, eller slået udsendelse med at sige, at der er sådan lidt rockstjerne-status over det. Det var der altså slet ikke dengang? Nej, det var der altså ikke. Hvad ville folk være dengang? Jamen altså, jeg tror, hvis du spurgte for 20 år siden på en handelshøjskole, hvad folk ville være, så var der vel... Det var vel de klassiske, det var enten investment banking, det vil sige Goldman Sachs, etc. Så var der consulting, det vil sige McKinsey, etc. Og så er der nok nogen, der gerne vil arbejde med consumer brands, det kunne være L'Oreal og den slags. Det var vel, tror jeg, det. Investment banking var for pengenes skyld, consulting var for, der kan du komme tid ud og få et andet job senere, og marketing, det var du gerne arbejde med de fede consumer brands. Det var sådan de tre, sådan, okay, det var sejt, ikke? Og okay. Du har fået et job med McKinsey, okay, så er du klog. Mm. Du vil altså gerne være iværksætter, og du stod altså der klar. Du havde allerede prøvet det, da du var 12 år med at sælge computerspil, men da du sådan skulle stifte din første rigtige virksomhed, hvad gik du så i gang med? Jamen, jeg kom faktisk hjem i 99 efter et studiehold i USA, og det var lige på højden.com. Og der var jeg i USA, hvor der var billboards for alle de der jobs.com, og vi sælger hundefoder på nettet.dk eller .com og alle de her ting. Så det, jeg tænkte dengang, jeg var jo en drengrøv på 24 år, så jeg tænkte, vi skal da have sådan et mandemagasin på nettet. Det vil sige ikke porno, men ala M og Euroman og dem. Min tanke var dengang, de fatter ikke noget med internettet, så nu bygger vi en internetsite, så kan de købe den også om 2 år. Det var lidt tanken. Mm. Så den lavede jeg så sammen med en bekendt kammerat, der var udvikler, og lavede så den, mens vi læste. Og blev faktisk den findes stadig i dag, det hedder Connery.dk. Jeg solgte det så til en af mine kammerater et par år senere. Men det var ligesom min tanke, det var så at sige et online-medie, eller community, før vi talte om Facebook. Men hvordan fik I penge til det, for der skal vel stadigvæk penge til at skabe penge på en eller anden måde? Nej, vi troede jo, altså, det var det så sjovt, ikke? Fordi man starter med at tro, at nu skal man ud til en venturekapitalfond, og jeg har selv nogle af de gamle mails, ikke? Hvor man siger, kan du ikke godt investere 10 millioner, jeg har en idé. Og nu griner jeg sådan nogle mails, men jeg har selv sat den. Sandheden er jo, at hvis du skal lave noget på nettet, også i Danmark, så kan du sådan set teste meget gratis. Jeg havde udvikleren på som havde halvdelen af virksomheden. Og det vil så sige, det handlede sådan set om at bygge et stykke software op og få nogle brugere. Så hans job, det var at bygge software op. Mit job, det var at prøve at lave markedsføring. Mm. Og det var jo markedsføring uden penge. Så det var, kan vi få nogen til at læse det her skidt, ikke? Og det var det, vi gjorde. Så vi fik jo aldrig investorer ind. Ja. Men hvordan var turen så, Nicolai, uden at vi behøver selvfølgelig komme helt ned i dine personlige økonomiske forhold, hvordan var turen så fra den her første virksomhed, du startede, og til at du rent faktisk i dag kan sidde og være business angel, så jeg formoder, at du har i hvert fald nogle penge, du investerer ind i de her virksomheder? Jamen kort fortalt, så havde jeg jo ikke mod til at hoppe ud, fordi dengang det, der så skete der, da vi havde den der internetvirksomhed i 99-2000, det var, at prisen på en internetannonce, den faldt jo nok med 80% over et halvt år. Fordi lige pludselig så var .com-boblen, der var bristet. Og det gjorde, når jeg så havde regnet på det, så kunne jeg simpelthen ikke finde ud af, hvordan jeg kunne få en løn. Og nu har man været på SU i 5 år, og man synes, man skulle et eller andet. Så jeg gik ud og tog mig almindeligt job, som jeg sådan set havde de næste 5-6 år. Og havde den der virksomhed ved siden af, som jeg så solgte til min kammerat for nogle håndøre efter et par år. Og jeg gik så de der, hvor jeg havde de der gode jobs i både familieejede, børsnoterede danske virksomheder, hvor jeg sådan gik rundt og havde den der følelse af, at jeg var nok ikke faldet helt på rette hylde. Men det var også den der måde om, som jeg selv ser i mit netværk også, hvordan kommer du ud i det? Ikke? Fordi når du først begynder at tjene penge, så er det altså svært at gå ud og ikke tjene nogen penge. Og det er jo nok derfor, det er nogle gange nemmest at gøre det direkte fra universitetet, fordi der er du vant til en SU. Der er mange af mine venner, der har en god fast løn på over 70-80.000 om måneden, og så siger, nu vil jeg godt lave et startup. Og det er bare svært. Så jeg var lidt fanget i det samme. Kort fortalt, så i 2000, så tog jeg min MBA fra 2005 til 6. I 2007 valgte jeg så faktisk at sige op. Det var første startup, jeg skulle ind i. Det gik så ikke. Så efter 3 måneder, så havde jeg valget om at gå tilbage til den børsnoterede virksomhed, jeg arbejder i en rigtig, rigtig fed stilling, og jeg havde en kontrakt liggende. Og det kunne jeg sagtens, og jeg var bare sådan, jeg havde simpelthen ikke rigtig hjertet med. Det heldige var, at min gamle chef, han var blevet direktør for en anden virksomhed. Og han vil hyre mig også, og så sagde jeg til ham, Anders, du kan, i stedet for at hyre mig, skal du hyre mig som konsulent. Og uden det, så er jeg jo heller ikke hoppet ud på det tidspunkt. Så da i 2007, så begyndte jeg at arbejde som konsulent på deltid, og de penge, jeg så tjente der, og den tid, jeg havde, investerede jeg så i startups. Og så var jeg rigtig heldig, at en af de virksomheder, jeg investerede i 2008, den blev solgt for et milliardbeløb i 2015. Så summa summarum, så gik der sådan forskellige faser, så fra 2000 til 2007 havde jeg rigtige jobs. Fra 2007 til 2015, der arbejdede jeg både med iværksætteri og lavede konsulentarbejde ved siden af for at betale regningerne. Og så fik jeg så penge ud i 2015, hvor jeg ligesom tænkte, hvad er det ene tid, jeg gerne vil? Og i den fase fandt jeg så ud af, at det, jeg synes, jeg var rigtig god til, det var at spotte de der potentielle nye virksomheder og kunne hjælpe dem. Så i stedet for at være iværksætter i én, så at kunne måske investere i 5 og være sådan den flyvende indskifter der. Men har du også haft tiden med dig, kan man sige? Altså var det lidt en gylden ære, det der, da du lige pludselig stod og var færdig på universitet, at du havde en lille bitte smule erfaring med erhvervslivet? Var det sådan et særligt spot, man lige landede ned i, hvis man var født i 1975, som du er, som gjorde, at der er mulighed for at vokse der? Nej, jeg tror ikke, det var heldigt, men selvfølgelig var det, at jeg havde investeret i at få 5-6 års erhvervserfaring, hvor jeg faktisk havde selvfølgelig lært noget og bygget netværk op. Det vil sige, grunden til, at jeg kunne lave noget konsulentarbejde efterfølgende, uden at have ønsket om at lave en konsulentvirksomhed, det var selvfølgelig, fordi jeg havde bygget de netværk til de folk. Så det var den ene del af det. Det kunne jeg selvfølgelig ikke have gjort, hvis jeg ikke havde den erfaring. Ellers så tror jeg ikke, der var noget specielt. Jeg vil selvfølgelig sige, hvis du gjorde det lige nøjagtigt i efteråret 2008 med finanskrisen, så var det nok endnu sværere. Men jeg tror nok, det er nok endnu lettere nu, fordi nu, hvis du vil være iværksætter og hoppe ud nu, så er der altså et netværk af sådan en tidlig finansiering, som ikke var så finmasket dengang. Men jeg tænker lige på, at der var jo også noget teknologi, som på en eller anden måde var nået et niveau, hvor det blev muligt at lave alle mulige websites og salgskanaler via nettet. Det er selvfølgelig blevet meget nemmere, og det er det så også blevet meget nemmere nu. Okay. Du kan så sige, i 90'erne, der tænkte du måske, skal jeg have en server til et eller andet? Der er jo ikke nogen, der kan finde på at købe en server nu, eller? Du kan gå ind og oprette. Alt er blevet digitaliseret, og det er meget, meget nemt at oprette en virksomhed. Om det er blevet lettere nu at få succes, det ved jeg ikke. Nu er det måske mere konkurrenceintensivt, men det afhænger selvfølgelig også, hvilken branche du er inde i. Vi lavede, altså du kan sige, i 99, der lavede vi jo et internetmedie, fordi det var på det tidspunkt, der er ikke noget, der hed Facebook og andet. Det vil jeg nok ikke lave i dag, fordi nu er det en helt anden konkurrencesituation. Men nu, omvendt nu, kan du sige, nu er der så nye teknologier, som får samme modningsniveau, ikke? Det vil så sige, hvis jeg var datalog og specialist i machine learning, altså så vidste jeg da godt, hvad jeg var ude at lave, så ville jeg da gå ud og finde niche og lave mit startup inden for det. Fordi der har du virkelig en niche, hvor du ved, at alle etablerede virksomheder inden for 2-3 år skal ud og opkøbe det. Nikolaj Høyer Nielsen, nu har vi lært dig lidt at kende. Lad os hoppe videre til det, som snakken også skal handle om i dag, nemlig dit syn på iværksætteri. Der er en masse barrierer, tænker jeg, derude, når man skal starte op med en ny virksomhed. Der er sikkert også en masse muligheder. Hvad er det, der gør, at nogle virksomheder rent faktisk lykkes med at komme ud i verden med deres idéer, og andre, ja, de ender bare uden at vi nogensinde lærer dem at kende? Der er held. Lad os nu være helt ærlig. At der er så mange ting, der skal flaske sig for, at en virksomhed faktisk lykkes. Der er så mange utrolige, hvor der er på hver de bump på vejen, der er der altså 50% chance for, at du fejler. Og det kan være lige i produktudviklingen i starten, eller senere, du skal lære. Altså, der er rigtig meget. Så vi må ikke glemme, at der er et element af held i det. Og det tror jeg også, de fleste iværksætter, du taler med, som har været succesfulde. Hvis du spørger dem, så siger de, at vi selvfølgelig gjorde en masse rigtige ting, men vi var ved, at virksomheden kunne have gået galt 20 gange, og ja, der var nogle gange, det var bare ren held, ikke? Fordi vi var løbet tør for penge, og så lykkedes det alligevel at gøre et eller andet. Det er den ene ting. Så er der helt klart timing. hvis det har også vist i flere forskellige studier, at timing betyder rigtig meget. Og det mest klassiske eksempel, der er på det, som måske er lidt fortærsket, men det er hele YouTube, hvor der er flere, der er inde og kigge på, at YouTube havde nogle konkurrenter, som var ude i markedet 6, 9 måneder, 12 måneder før. Deres problem, det var, at der var internetbåndbredden simpelthen ikke bred nok til, at det gav mening, at de fleste mennesker gad at se på indhold på nettet. Så de kom på det rette tidspunkt. Selvfølgelig var de også dygtige og alt muligt andet. Omvendt, hvis du så kommer 3 år senere, så var det markedsspot nok taget, fordi du ikke gad at fortælle alle dine venner om det der fantastiske YouTube, fordi altså, det var noget andet. Mm. Og så den sidste del, altså hvis vi nu taler om, der var noget med held, og så er der noget med timing, og så er der selvfølgelig de mennesker bag. Så når du kigger, hvis du prøver at analysere sådan nogen, som jeg sidder og kigger på, så ender det rigtig, rigtig meget i, hvem er de mennesker. Mm. Fordi hvis man skal lykkes med det der helt umulige, altså jeg opfatter på nogen grund iværksætteri som ekstrem sport. Jeg har stor respekt for det med mine venner, der laver en Ironman. Det kan være hårdt. Men jeg vil sige, når der er nogen af mine venner i netværk, der kaster sig ud i at lave en ny virksomhed, så er det simpelthen en 10-års Ironman, de er i gang med. Så man kigger efter, har de faktisk de kvalifikationer? Det er den ene ting. Men har de også viljen til det? Fordi du kan have kvalifikationerne til at være enten en god sælger eller en god udvikler, men du skal også virkelig have den der passion for det. Fordi ellers så giver du op efter 2 eller 3 år. Og der er jo ikke nogen af de virksomheder, der lykkes efter 2 eller 3 år. Alle de kendte iværksætterhistorie, som vi kan snakke om, de har jo taget 7 eller 10 år. Så det er sådan det, jeg synes, der er vigtigt. Nu nævner du slet ikke noget omkring strukturerne og hvordan det her samfund er bygget op og hvad der er skattetryk og alt muligt andet, som vel også på en eller anden måde spiller ind. Er det sådan lidt lige meget i din verden? Nej, selvfølgelig spiller det ind, men det kan jeg ikke gøre noget ved. så skulle jeg gå ind i politik, som der er nogen andre, der gør. Nej, altså selvfølgelig spiller det ind. Selvfølgelig irriterer det mig, at vi taler mere og mere om globalt marked. Lad os nu være ærlige, ikke? Altså glem meget. Så når vi uddanner ikke nok, for eksempel vi softwareingeniører. Det er jo ikke CBS'er, der mangler. Det er jo nogen, der kan udvikle digitale produkter. Det er det, der er. Hele verden skriger på den. Du kan ikke komme i en eneste by i verden, hvor de ikke mangler dem. Så, og vi uddanner ikke nok i Danmark, fordi de fleste vil hellere være psykologer eller antropologer. Så vi rekrutterer jo på globalt marked. Både danskere, der kan flytte til udlandet, men også udlændinge, som skal arbejde. Og de fleste mennesker der, de har sådan set fint nok med, at de betaler sådan en høj indkomstskat, fordi de ved, at de får sygehus og alt muligt andet. Det kan de fleste forstå. Men hvis de nu arbejder i den virksomhed i 10 år, og de skal betale kapitalgevinst, så er der altså forskel på at betale minimum 42%, hvis du er heldig, hvis du kommer ind under de rigtige regler, eller i mange lande 10-15%. Så en af mine venner, han solgte en virksomhed i Canada. Hans effektive skatteprocent på det er vel 15%. Mm. Jo, det irriterer mig. Jeg kan ikke gøre noget ved det. Jeg kan nævne det her, men det er ikke noget, jeg gider at bruge mit liv på. Jeg synes, det er forkert. Jeg synes, jeg kom også til at poste en latterlig video på et tidspunkt på sociale medier, hvor jeg sagde, er det ikke mærkeligt, at på lotterigevinster har vi meget, meget lav skat? Jeg ved godt, de har der, er det 15% beskatning eller sådan lignende. Hvis du er så heldig, at du har en rig mor og far, så har du også en relativ lav beskatning. Hvis du arbejder knaldhårdt i 10 år, og som medarbejder i et eller andet startup, og får din aktie ud, så skal du betale 42% minimum. Jeg forstår bare ikke den prioritet. Jeg synes faktisk, at der burde være høj beskatning på lotteri, fordi det er det dummeste penge at bruge. Men på en eller anden måde, så har du altså også fundet dig til tåls med, at det bare er et vilkår, som man må leve med, uanset hvor man så. Der er jo rigtig mange. Altså, vi må heller ikke glemme, at i Danmark er der rigtig mange gode ting. Så når jeg skal forklare udlændinge, at jeg kan gå ind og lave et anpartsselskab på 10 minutter på nettet, at vi ikke har noget korruption, at vi har en offentlig administration, der faktisk virker, at jeg kan melde min skat ind digitalt. Alle sådan nogle helt grundlæggende rammevilkår, det må vi jo heller ikke glemme. Det synes jeg er meget positivt. Mm. Og derfor, det gør jo, at altså, jeg ved jo ikke, prøv at gå til Sydeuropa, og så spørger, at du vil oprette et selskab med begrænset ansvar som APS. Jeg vil ikke tro på, at du får det næste uge. Nikolaj Højer Nielsen, jeg har 2 teenage-drenge derhjemme, 17 og 19 år. De er godt i gang med deres gymnasieliv, og noget af det værste scenarie i deres hoveder, det er simpelthen, hvis de skulle ende med at sidde på et, ja, undskyld, jeg siger det, dødssygt kontor. Det vil simpelthen være forfærdeligt at tænke for dem. Måske ender de med at blive iværksætter. Jeg aner det ikke, tror jeg heller ikke, de ved selv endnu, men de her mange unge mennesker, som render rundt derude, og jeg møder dem tit, som synes, at det lyder meget, meget kedeligt at sidde på kontor. Har de et realistisk forhold til det med at være iværksætter, tænker du? Nej. Okay. Nej, men jeg synes, vi skal lige gå et skridt tilbage, og så tænke sådan lidt i det helt store makroperspektiv. Din forældres generation, det var sådan nogle kris, nu ved jeg ikke. Dine forældre, kan du huske, hvornår de cirka er født? omkring 40. Ja, så det er sådan en klassisk krigsbørn. Mm. De er opvokset som min mor i en alder, hvor der var knaphed. Mm. Så vores forældres generation, der handlede det i min verden rigtig meget om, okay, fik du et job? Fedt. Det kan godt ske, at dit job var på en tobaksfabrik, men det var ligesom jobbet og med opbygningen af velfærdsstaten og alt muligt andet. Altså, det betød rigtig meget. Det var den der økonomiske sikkerhed. Så kom der vores generation, jeg som sagt 75'er, som de fleste af os har haft det sådan set okay. Altså, der er ikke nogen af os, der er gået sultne i seng, der har ikke været rationering og sådan nogle ting, og mere har vi fokuseret på, at vi gerne vil have noget, der altså har indhold. Det vil sige, hvis vi skulle arbejde for en tobaksfabrik, så skulle vi i hvert fald have flere penge, og vi ville godt have noget, der måske var lidt sejt at tale om. Og så har du nu vores børns generation, og det bedste, jeg kan illustrere det med, det er, at jeg underviser på Handelshøjskolen. Og når jeg kigger på iværksætteridéer der kommer ud af de mennesker, som er så de der typisk 23-24 år, så er du vel overrasket over, hvor stor del af dem, der omhandler impact, altså gør en forskel. Og i min egen lommepsykologiske analyse, så er det netop fordi, det der med at ikke have nogen penge, og ikke rationeringsmasse, det er så langt væk fra dem. Og det gør jo bare, at man er højere op på Maslows behovspyramide, så derfor forventer de også. Og det er nok også derfor, de er så ekstremt svære at ansætte, fordi de har nogle krav til livet, som er endnu højere end os, og som er meget, meget højere end vores forældres generation. Mm. Så de forventninger har de så. Når det så gælder til forældringen til iværksætteri, der skulle det måske komme ud noget erhvervspraktik, fordi de finder så ud af, hvor hårdt det er. Mm. Men omvendt, det gode ved dem, det er, lad mig tage et konkret eksempel. Jeg er gået ind som bestyrelsesformand eller bestyrelsesmedlem i en biotekvirksomhed. Og vi prøver at gøre det absolut sværeste i verden, det er kurere cancer, baseret på ham Peter, som er forsker i sans teknologi. Chancen for det lykkes sgu meget lille, ikke? Altså selvom det er fantastisk, det er chancen for det lykkes. Men du skal se, når vi skal rekruttere nogle unge mennesker, så tager vi dem ind i et rum, og så fortæller vi om det impact, vi vil lave. Det er, at vi skal kurere cancer. Og Peter skal muligvis også have Nobelprisen, hvis det vil lære. Og hvis alt lykkes, så skal vi også tjene nogle penge, men det er nede. Det vil så sige, hvis du har det passion, så får du nogle, mener jeg, ekstremt dedikerede medarbejdere. Men i endnu mindre grad end vores generation, kan du altså lokke dem med løn. Selvfølgelig vil de gerne have løn, og selvfølgelig vil de gerne forbruge, ligesom alt muligt andet. Men jeg tror, at den primære konkurrenceparameter fremover, det bliver det der med, at de kan føle den passion og den impact. Det er mit eget take på det, men jeg tror, det er svært for os, og jeg siger også, fordi så er det også min generation, hvordan vi skal håndtere dem. Ja, jeg tænker da også, er det ikke samfundsmæssigt problematisk, hvis der ikke er nogen, der gider at sidde på kontoret eller lave det, som man måske kan tillade sig? Men det finder de så ud af. Det gode er, jeg tror, hvis du spørger anderledes, jeg tror, hvis du finder ud af, at det handler om, at nu skal de kurere cancer, så tror jeg godt, de vil sidde på kontor. Jeg tror faktisk godt, de vil sidde på kontor 12 timer om dagen for det, fordi de har det der passion med. Men du får dem ikke til at sælge noget sukkerholdigt vand med et eller andet consumer brand, og så fordi det er et fedt consumer brand, der er sponsoreret en celebrity, det tænder de ikke på. Men de tænder på, at du siger, at du arbejder med noget, hvor du prøver at reducere CO2-udslippet, eller forbedre luftkvaliteten i København, eller et eller andet. Så det behøver ikke at være noget at gøre med, at sultne børn i Afrika, det kan også være noget meget jordnært noget, du prøver at forbedre. Det er vinklingen, det handler om. Ja, og det tror jeg virkelig er... altså du kan sige, jeg er jo de virksomheder, vi er egentlig, vi er stadigvæk typisk rekrutterer dem, der er i slutningen af 20'erne 30'erne, men jeg kan virkelig se den der, jeg tror, det bliver endnu sværere for os de kommende 5-7 år generelt. Mm. Nicolai Højnes, nu bemærker jeg lige, du sagde, at de unge mennesker, det vil gå op for dem, hvor hårdt det er at være iværksætter. Hvor hårdt er det? Nu er det nemmere for mig, for nu er jeg ikke selv iværksætter, ikke? Nu sidder jeg på sidelinjen, og nu kan jeg så sige det med den troværdighed. Jeg siger, det er det mest hårde, jeg kunne forestille mig at lave, fordi at det tager lang tid, og det er meget intensivt, og der er alle de der ups and downs. Så nej, du arbejder lige så hårdt, hvis du arbejder i consulting og investment banking, det gør du også. Men her er der alle de der uforberedte ting. Jeg tror ikke, der er mange i Goldman Sachs eller McKinsey, som er bekymrede for, om de får løn næste måned. De er ikke bekymrede for, om de kan skaffe funding. De er ikke bekymrede for, om hvordan de kommer ind på det her nye marked og sådan noget ting. Og det er det, der ligger i iværksætteri, og der er forskellige faser. I starten skal du lige få de første kunder, så lige pludselig er du medarbejder. Så sidder du der og tænker, okay, er det nu, jeg skal fortælle de der fire medarbejdere, som alle sammen er familie, at det ikke er sikkert, at de får løn til den første? Altså sådan nogle ting. Og det vil sige dem, at det er en op... Så når du hører iværksætter fortælle om det, det er fantastisk, at de selv har deres virksomhed efter 10 år, så prøv at spørge dem, hvordan de første 3-4 år var. Det var typisk sådan en rollercoaster ride. Altså, Ja. Har du selv siddet derovre i et eller andet hjørne med benene trukket godt op om dig og tænkt, shit, hvad gør jeg herfra? Ja, min første virksomhed, jeg lavede fuldtid, den gik i konkurs. Mm. Og det var der, hvor vi tog alle lærepengene, og jeg, vi lavede så mange fejl. Altså, jeg kunne underholde flere timer med alle de fejl, jeg også selv lavede. Men det er da ikke sjovt. Det er ikke sjovt, at jeg selv har bundet masser af tid og penge, og vi har fået en stor investor til at smide 20 millioner i startup. Jeg var så gået ud af virksomheden, som jeg var ikke direktør længere, dengang den gik ned, men det var da stadigvæk lige så meget mit ansvar. Og det er bare svært, ikke? Mm. Og jeg vil sige, når jeg så møder nye nogen, som jeg investerer i, så sidder jeg og prøver at tænke, og så sidder jeg og prøver at psykoanalysere dem lidt og tænker, okay, ved de, hvad de går ind til? og når de så finder ud af, hvad de virkelig går ind til, driver det dem så. I bund og grund, jeg tror, det vi kommer som konklusion, de fleste af os, det er, at man kan ikke gøre det her, hvis man får pengenes skyld. Mm. Vi drømmer alle sammen om lottogevinster, det er fedt. Men risikojusteret, nu er vi i finansprogram, ikke? Så risikojusteret skulle alle sammen jo tage et godt betalt corporate job, og så skulle vi spare penge op, så skulle vi tage forskellen mellem den dårlige startupløn og den gode corporate løn, og så skulle vi investere det i enten startups og alt muligt andet. Det vil være en bedre økonomisk case for alle os. Så hvorfor gør vi det stadigvæk? Fordi vi ikke kan forestille os at gøre andet. Mm. Hvad handler det om? Kan du ikke have en chef, der fortæller dig, hvad vej du skal gå? Eller nej, hvad? Det kan jeg absolut ikke. Nej. Jo, jeg kan heller ikke medarbejde. Jeg har faktisk fundet ud af, at jeg er rigtig god til at have partner. Så nogen, som jeg investerer i eller arbejder sammen med, og jeg ligesom pingponger med, det synes jeg er pisse fedt. Mm. Så nu kører jeg herfra, og jeg er færdig med det her, så skal jeg ind i biotekvirksomheden og bestyrelsesmøder. Der sidder vi med partner og sidder og taler om, hvordan kommer vi videre. Det synes jeg er fantastisk. Mm. Men at være i en lille hjul i en stor virksomhed, hvor man skal koordinere alt i forhold til hinanden, og hvor der er politik, det kan jeg simpelthen ikke finde ud af. Men der er jo mange grunde. Der er jo nogen, der også vil redde verden, ikke? Der er nogen, der siger, nu skal jeg ud af det her for at løse klimaproblemet eller det andet. Og typisk er det en blanding af sådan en helt egoistiske livsstil, vi godt vil bestemme selv og sådan nogle ting. Og så er det typisk også noget andet med, at man har passion for et eller andet. Mm. Fordi hvis det virkelig bare var livsstil, så kunne man nok godt finde et corporate job et eller andet sted, hvor du kunne finde ud af, at du sad i et hjørne for dig selv og bestemte. Og så typisk så er det blandet med det andet. Og jeg synes personligt, det der med at kunne drille nogle store nogen, sådan lidt anarkistisk, synes jeg er sjovt. Jeg synes, det er sjovt, at nogle af mine små softwarevirksomheder med 10 ansatte, de tager kunder for 1000 mand store virksomheder. Er det det, du kalder at drille de store? Ja, det synes jeg. At tage kunder for dem? Ja. Okay. Men betyder det også, at man måske skal være helt derovre, hvor du så, det lyder til, at du er, man skal kunne mærke den der passion, man skal være vedholdet, man skal simpelthen slet ikke kunne lade være for at blive en god iværksætter. Altså hvis man har sådan det lidt lungende forhold til det, så altså jeg tror også, der er selvfølgelig forskel på, når vi taler iværksætteri, så er det bare en definition at starte en virksomhed, hvis der. Mm. Og du kan jo sagtens starte en virksomhed, hvor du ikke nødvendigvis har det. Så for eksempel, hvis jeg nu var en udvikler, og var træt af at arbejde i kæmpe store virksomheder, så kunne jeg godt lave en lille udviklingsfirma, hvor jeg ikke havde store drømme om at skulle lave det rigtig stort, og der kunne jeg sikkert godt have det sådan lidt som mere som det, man kalder en livsstilsbusiness. Men hvis du taler sådan mere generelt tech-iværksætteri, hvor det handler om at skal bygge noget, et produkt, som skal være større end bare, at jeg kan sidde og sælge timer, ja, så i min verden, så kræver det en eller anden passion, fordi ellers vil du aldrig gøre det. Altså giver det simpelthen ikke nogen mening. Mm. Og det kan godt ske, at man ikke finder ud af det inden, men det finder du ud af inden for et halvt år. Og så går du kun et år, og så er du tilbage i et eller andet corporate. Du lytter til en særudsendelse af Millionærklubben her på Radio 24/7. Det er påske, børsmarkedet holder lukket. Det betyder altså, at vi dykker ned i et specifikt emne i dag, der handler det om iværksætteri og business angels. Du lytter til Radio 24/7. Nikolaj Højer Nielsen, der er kommet et hav af programmer på tv og måske også i radioen, som handler om iværksætteri og som handler også om håbefulde unge mennesker, eller i hvert fald håbefulde iværksættere, som gerne vil forsøge at få halvkendiser til at investere ind i dem. Jeg taler selvfølgelig om Løvens Hule, og nu er der også for nylig kommet det her Vejen til Sejr. Hvad tænker du om de her programmer, og gør de noget godt for iværksættermiljøet? Ja, jeg synes, de gør noget godt. De sætter fokus på det. De gør jo, at der er nogen, der spørger sig selv og siger, er det den her vej, jeg skal gå? Det synes jeg som udgangspunkt er godt. Det vil sige, hvis man skal tage lidt kritisk øjne på det, så hvis der er nogen, der tror, at de får en investering efter 15 minutter, det gør man jo ikke. Altså, det er jo ikke noget, der sker i virkeligheden. Fordi tidlige investeringer handler meget om tillid. Og det vil sige, det er noget, der bliver bygget om. Så hvis du nu kommer ind til et business angel-møde her i København, det kunne være Danban, og får lov til at pitche din idé, så er det jo sådan set bare startskud på en rejse, hvor du skal finde ud af, om der er match. Det vil sige, efter det kan godt ske, at du bliver kontaktet af to af dem, der sagde, det er da meget interessant det der, skal vi mødes? Jeg vil skyde på, at der går 1-2-3 måneder, før du hvis muligt får pengene for den. Netop fordi det er noget helt andet. Så hvis det handler om at give et realistisk billede af, hvordan du får penge, så er der nok mange af jer, som er ude og uddanne nogle af de der omkring, hvordan det virkelig foregår efterfølgende. Men er det ikke også, at du ved, showbiz, de bliver jo netop kastet for løverne, ja. De der på tv? Jeg tror, de fleste kan jo godt gennemskue, hvad det handler om. Mm. Så jeg synes jo, som udgangspunkt, det er positivt, at der kommer opmærksomhed på det. Det har jeg rigtig, rigtig godt med, og det er også godt for de startups, der kommer ind, fordi der er også mange af de startups, der kommer ind, som netop bruger det som mulighed for at få lidt promotion, og det synes jeg bare er fedt, så det er jo godt set. Det handler sådan set ikke om at få pengene fra investoren, det handler om at komme på landstækkende tv, og det synes jeg er fedt. Men det mange af jer selvfølgelig prøver, det er så, når vi så møder de unge mennesker, og så siger, nu skal I høre, er I helt sikre på, at I faktisk vil lave det her? Mm. Er I helt sikre? Fordi det kommer ikke til at lykkes efter 12 måneder. Det kommer til at tage 7 år. Og så sidder de jo så, de der løver, lad os bare kalde dem det, de der halvkandidater, som sidder og vurderer, om de vil investere ind i de der selskaber, eller de ikke vil. Der kommer en præsentation, og som du siger, det er måske, ja, det er ikke engang 15 minutter, at de er foran den. Og så kan de så beslutte sig for løverne, altså om de vil smide penge efter dem. Sådan foregår verden vel ikke i virkeligheden? Nej, det gør det ikke. Og altså, som sagt, det tror jeg også godt, folk kan gennemskue, fordi det i praktisk, så er det jo være noget med, at du pitchede for nogle business angels, og så mødes du måske med 5 af dem næste uge, og de vil høre lidt mere, og ugen efter spørger de måske, må vi ikke snakke med nogle af dine kunder eller et eller andet, og efter 3-4 uger bliver sådan set enige om sådan overordnet, det godt ske, at de vil smide 1 eller 2 ind, og så diskuterer I, hvad prisen skal være, og så er der en masse juridisk papirarbejde, som også skal laves. Mm. Og i løbet af den tid, der prøver man jo også at finde ud af, om man kan arbejde sammen, fordi det er jo begge sider, det er jo også iværksætterne. Hvis de får sådan en som mig ind, så har man i bund og grund en investor, inden du kan smide ud. Og det skal man jo også tænke sig om at sige, at det er det Kurt eller Peter eller Hanne, jeg vil have ind. Og derfor så er der lidt, hvor man skal gå ud og spise en frokost sammen. Nu vil jeg ikke sige øl, men det kunne jo godt være, at man skulle... Men i bund og grund skal man lære hinanden at kende. Fordi du er i gang med et partnerskab, der som sagt tager 7-10 år. Mm. Jeg har lige læst en artikel om en anden iværksætter. Måske endda også business angel, det kan jeg simpelthen ikke huske, om han er Toke Kruse, som skrev, at vi skal kunne drikke en øl sammen, hvis vi på en eller anden måde skal samarbejde. Det giver måske meget god mening. Det er selvfølgelig ikke ølen, det handler om. Det handler om, at vi også ligesom skal kunne lide at være sammen i et eller andet niveau. Nicolaj Høyer Nielsen, ved vi noget om, hvor mange iværksætter og virksomheder, der rent faktisk ender med at blive til noget, og hvor mange, som simpelthen bare dør ud, inden vi hører om den? Problemet det er her, at der er jo statistik på tværs af brancher, så der er forskel på, om du laver en 7-Eleven, eller du laver et, nu du kurerer cancer. Men sådan overordnet, så har jeg noget statistik, det er jo mange, der sådan set bare overlever. Jeg tror, efter 4 år, så er det under halvdelen af alle virksomheder som sådan, der er i live. Og hvis du tager sådan, hvad tør succes, hvad sådan en business angel nok vil regne med, der vil en business angel nok regne med, det er 1 ud af 4, eller 1 ud af 5, som bliver sådan rigtig god. Det vil så sige, hvor man får pengene nogle gange igen. Og det skal man jo have, for du skal tænke på med rentets rente, hvis du investerer noget i 2019, og du skal have en forrentning til 2029, samtidig den skal så betale de der 3-4 andre, som ikke blev til noget, så skal du ud igen. Så de fleste business angels vil tro, det er langt, langt under halvdelen, der bliver gode, så er der en stor del, måske halvdelen, som går konkurs eller bare, og så er der nogen, der bliver sådan so-so. Man troede, man skulle om 10 år skulle omsætte for 1 milliard, men om 10 år omsætter du for 4 millioner. Det lyder jo ikke særlig meget, men jeg formoder, at det må være nok, siden du stadigvæk står her på dine ben og er business angel får det til at løbe rundt. Det er jo fordi, at man skal jo... det er også derfor, vi altid kigger efter noget, der bliver rigtig stort. Så når en business angel skal investere, lad os bare sige 1 million i din virksomhed, så vil business angel i hovedet prøve at regne ud, om han eller hun kan i hvert fald få 20-30 millioner igen om nogle år. Fordi det er den 20-30 gangens forrentning, som skal dække for alt andet. Og der er nok potentiale derude, bare her i Danmark, til, at der er virksomheder nok at lede efter? Det er det, men man kan sige, hele ideen om, at der er mangel på kapital, den køber ikke helt. Okay. Der har aldrig været så mange aktive business angels, der har aldrig været så mange tidlige venturefonde, der har aldrig været så meget tidlig finansiering, også fra det offentlige. Men det vil jeg faktisk våge påstå, der kan selvfølgelig være nischer, hvor det er. For eksempel life sciences, som jeg arbejder lidt med, fordi problemerne er, at pengene skal være så store. Ikke? Mm. Altså den virksomhed, som jeg er inde i, som er importerer, som skal kurere cancer, vi har fået nogle penge fra Novo Nordisk Fonden, som vi er meget, meget taknemmelige for. Vi har fået nogle penge fra InnoBooster. Fantastisk. Men når vi skal til at teste det her mennesker, så skal vi bruge en 50-100 millioner kroner. Jeg ved ikke med din bank baglomme, men det er der ikke så mange, der har. Nej. Men hvis du glemmer den, som er meget sådan en specifik, og så sige generelt IT-virksomheder, så vil jeg sige, så er der ikke mangel på kapital. Det vil jeg våge påstå. Og nu bliver jeg altså også en lille smule nysgerrig på den der virksomhed, som skal kurere cancer. Hvor langt er I det der forløb, Nicolaj? Ja, men vi er meget langt, men der er også meget, meget langt til okay. at få. Vi har nogle, det er baseret på en, der hedder Peter Holsts data. Han er tidligere for KU og har nogle fantastiske data på, at han kan, at vi kan på nogen grund fjerne cancer fra mus. Og der er meget interessant, det er, at du kan faktisk også gøre dem immun til ny cancer. Mm-hmm. Der er også nogle abedata, men min point det er, hvis man skal være kynikeren her, der er meget, meget langt fra dyredata til menneskedata. Altså er det 10 år? Er det 50 år? Er det 10 år. Okay. Så og det er jo det, der er udfordringen med det, det er, at der er mange ting, der kan gå galt på det. Ja. Så, men det er jo også det. Så når du spørger omkring, hvad der driver business ind i iværksætter, jo, det ville da være fedt, hvis vi om 10-15 år tjener masser af penge på den virksomhed. Men det, der driver mig i sådan en case, det er jo også impact. Altså, kan du ikke forestille mig, at jeg siger nej til den, og så sidder jeg og ser TV-vis om 15 år og ser det lykkes, så vil jeg bare sige, hvorfor? Du vil være med. Ja. Nicolaj Høyer Nielsen, vi skal selvfølgelig høre lidt om, hvordan du vælger, hvilke virksomheder du er interesseret i at investere i som business angel. Men inden da, så tænker jeg, at vi lige skal runde det her iværksætterfelt af, fordi hvordan står man så som iværksætter og vælger den rigtige business angel? Fordi du har jo indikeret, at det har ret stor betydning, om man vælger den ene eller den anden. Jeg tror i bund og grund, en iværksætter gør det samme, som vi business angels vil gøre. Så hvis jeg skulle investere i din virksomhed, så vil jeg gå på LinkedIn og finde ud af, hvem tror jeg, som jeg kender, som du også kender. Og så vil jeg spørge, hvordan du er. Er du dygtig? Har du etikken i orden? Og sådan nogle ting. Det gør vi. Mm. Helt. Altså, det er sådan helt oplagt, selvfølgelig. Og du skal selvfølgelig gøre det samme. Så du skal jo sige til Nicolaj, jamen Nicolaj, hvis du skal investere i en virksomhed, må jeg ikke godt tale med nogen af dem, der er investeret i? Så siger du kan bare ringe. Og hvis den person siger, nej, det må du ikke, så vil jeg nok tænke, er der nok noget galt? Ikke? Fordi hvis den business angel har investeret i 5 andre virksomheder, og ikke vil have, at du skal ringe til deres stifter og spørge, hvordan Nicolaj eller Peter eller Knud er, så er der noget galt. Mm. Så du skal så bare spørge og sige, hvordan er den person? Det tror jeg, det vil gøre. Og så handler meget selvfølgelig om mavefornemmelse. Så er vi tilbage til øltesten og simpelthen bare bruge tid sammen. Men spørgsmålet er måske, om det er iværksætterens eller det er business angels marked, fordi det lyder som om, at der rent faktisk er mange penge derude. I står måske nærmest i kø for at få lov til at investere jeres penge. Nu er vi jo også i et lavrentemiljø, så det er svært til at få penge til at yngle alle mulige andre steder. Er der for hård konkurrence? Jeg kan fortælle en lille anekdote. Det var, at en meget, meget dygtig forsker og iværksætter i Danmark, der hedder Steffen Alstrup, der har været professor på DIGU, og også en anden, han har også en anden succesfuld virksomhed. Han ved at lave hans nye startup, der hedder Subways, for 2 år siden, og den hørte jeg om. Jeg har mødt Steffen selvfølgelig i økosystemet før, og så skriver jeg så til ham, om man måske kan være med, men han har faktisk allerede skabt funding der. Så jeg begynder ligesom at gøre mig til, ikke, og smukkesere mig i spejlet og sådan nogle ting. Og det ender så med, at Steffen så siger, at jeg kunne godt hjælpe dem også med nogle andre ting, og vi er fælles bekendt og sådan nogle ting. Og så ender det jo med, at man prøver sig til. Det vil så sige, at de bedste cases, de kan jo sagtens vælge mellem hvilken investorer. Det ender så med, at Steffen så går til hans 2 andre investorer og siger, at han vil sådan set godt have Nicolaj med, om der ligesom kan laves plads i runden, så jeg kan komme med. Og det er jo meget sjovt, fordi så ringer jeg så til ham der og skal så spørge, har du ikke noget materiale, du kan sende mig? Det bruger jeg ikke, siger han så bare. Jeg bruger ikke noget investeringsmateriale. Jeg står ude i lufthavn på vej på en forretningsrejse til Portugal, og står derude og skal stille beslutninger om, jeg vil investere i den her virksomhed. Og der er bare intet, der er intet materiale. Så vi har sådan en fælles bekendt Jakob, som han har læst PhD sammen med Steffen. Så ender så til Jakob og siger, Jakob, er Steffen lige så klog, som jeg tror, han er? Ja, og så spørger jeg om han har god etik og moral, og det har han. Og det er sådan set det, ikke? Så jo, der er lige så meget konkurrence den anden vej. Det er der helt sikkert. Til nye lytter, så lad mig lige sige, at vi sender en særudsendelse af Millionærklubben her i dag, hvor det er påske. Det gør jeg. Mit navn er Bodil Gansel sammen med Nicolaj Høyer Nielsen. Vi taler iværksætteri, og vi Vi taler også om, hvordan det er at være business angel, som Nikolaj han er. Nikolaj, ja, lad os dykke lidt ned i det. Hvad kræver det så egentlig at være en dygtig business angel? Der er noget helt klart med tålmodighed. Fordi jeg tror, der er mange, der kaster sig ud i det, ligesom jeg gjorde, hvor man ikke ved, hvor lang tid det tager. Så jeg tror, jeg har nævnt det før, men fra venture investerer til det exit, der går det typisk 7 år. Og de fleste business angels investerer 1 til 2 år før, måske 3 år. Så det er 7 til 10 år, vi skal vente. Så i bund og grund skal du investere i en række virksomheder, og jeg vil også snakke om, hvor stor usikkerhed der er, så du skal nok have en portefølje af virksomheder, plus 10. Og så skal du sidde og tro på alle de usynlige venner og guder, du tror på, og så skal du selvfølgelig hjælpe dig undervejs og håbe på, at om 10 år er der et afkast, ikke? Mm. Så det kræves det. Så er der selvfølgelig noget med evnen til at spotte det. Jeg opfatter det her som håndværk, som alt muligt andet. Jeg tror ikke, du har mig til at stå med sådan en mixerpult der. Det har jeg aldrig prøvet før. Du heller ikke mig til at være i væggen. Det har jeg ikke prøvet før. Men jeg har prøvet at lave og investere i virksomhed i 20 år. Så det er jo et håndværk. Hvad består det af, det håndværk? Det er jo en mental checklist af alle de ting, der går galt, ikke? Og hvad der gør, at din virksomhed er succesfuld. Og det klassiske, man kigger efter, det er, okay, I skal lave en softwarevirksomhed. Hvor er dem, der kan kode? Er det in-house eller uden for huset? Hvis det er in-house, så ikke. Hvem er ham eller hende, der skal sælge? Så det er sådan en masse mentale ting, ligesom der også er brancher, som jeg måske vil være mere påpasselig med at investere i, fordi at jeg ved nogle ting, der går galt. Så vi har jo, det er jo lidt ligesom en maler, der sidder og maler den her væg, og han vil tænke på, når vi skal lige give den en grunder først, så man skal lige huske at pusse af og sådan nogle ting. Ting, som jeg ikke ved. Det er der. Og så den tredje del, det er selvfølgelig, at man skal have et deal flow, som man kan vælge. Det hjælper ikke, at du har evnen til at spotte de gode, hvis der er ikke nogen, der kommer til dig. Så det tager jo også tid at opbygge det netværk, der gør, at folk de rent faktisk kommer til dig. Så det handler om tålmodighed, øve sig på at finde de rette, og så selvfølgelig at være med i nogle netværk, eller skabe sig dit eget netværk, så at der er nok, der spørger dig. Hvor mange kommer til dig i løbet af sådan en almindelig uge eller måned, eller hvilken frekvens du nu vil se på? Altså, jeg har jo... Det er jo lidt en blandet landhal, fordi jeg underviser på CBS, der kommer nogen ind, og så er der nogen uformelle, der kommer ligesom via netværk og sådan ting. Jeg vil skyde på i løbet af et år en 200-300, sådan muligheder, jeg kan kigge på. Det vil så sige, det kunne være nogen, der henvender sig direkte via LinkedIn, via e-mail, det er nogen, der ringer, det er mange introduktioner via netværk, som selvfølgelig er meget interessant, og så for de steder, jeg underviser. Så sådan 200-300, du kunne sige, muligheder, som man... Så holder jeg nogle events en gang imellem. Der er også nogle interessante startup, som man kigger på. Så det er sådan, ja. Er du igennem sådan 200-300 muligheder alle sammen, eller er der noget, du sådan med det samme bare kan sige, det der, det gider jeg ikke engang kigge ind i? Man får jo sådan en lynhurtig filter, ikke? Så man ved jo ligesom, jeg investerer noget specielt. Jeg kan godt lide, rigtig godt lide software, og de fleste angels, inklusive mig selv, vi investerer altså meget lokalt. Fordi det kan godt ske, at der er en fantastisk virksomhed i Ukraine, men jeg vil aldrig kunne hjælpe dem, da jeg jo heller ikke kunne gennemskue deres setup. Så det er sådan lidt, passer det med branchen, passer det med landet, passer det med størrelsen og sådan nogle ting, så kan du rent faktisk lynhurtigt filtrere 75-80%. Og så prøver du at sætte dig ind i de resterende, hvor der er nogen, du snakker med over telefonen, og nogen, du mødes med, og så investerer jeg i 2-3-4 stykker om året. Mm. Nikolaj Høyer Nielsen, når jeg står her i Millionærklubben til daglig og taler med investorer, så handler det om børsnoterede selskaber, og vi har altid nogle nøgleord, som vi altid går igennem. Det handler om blandt andet risiko og strategi, inden man investerer ind i et selskab. Altså man skal simpelthen gøre op med sig selv, hvad er min risikoprofil, og hvilken strategi vil jeg lægge for den her investering. Jeg formoder, det er lidt det samme at være business angel, eller hvad? Ja, bortset fra usikkerheden er så meget større. Mm. Så du kan ikke forudse, hvis du bilder dig ind, du kan forudse, hvad der kommer til at ske. Så du investerer, fordi du tror, at der er noget godt, der kan ske. Hvis det her bliver stort, så fantastisk. Det starter du lidt med. Altså jeg starter med at kigge på, tror jeg, det her kommer til at ske? Den trend, de vil, kan det blive kommercielt interessant nok, hvis det lykkes? Og det er de mennesker, der skal til, for at det lykkes. Det er ligesom det, jeg kigger på. Men det er jo nok det, der ikke kommer til at ske. Fordi det, sådan sker der aldrig. Men i løbet af de der de næste 7 år, så er der en masse hændelser, hvor man skal gøre op med sig selv, om man vil investere mere, eller man bare skal sige, det var det. Og det er selvfølgelig rigtig hårdt, når man har investeret, jo lidt ligesom pokerspillere, der har potcommittet, når man har investeret tid og penge i noget, og så sige, vi skal bare lige bruge nogle flere penge, så er vi klar. Så det er anderledes på den måde, at man starter med at kigge på, det her kunne blive stort, og så højst sandsynligt sker det ikke. og så man så undervejs gør sig tanker om, om man er villig til at investere mere eller blive i casen. Så det er altså på en eller anden måde, lyder det til, at du lægger sådan ret meget fokus på din sådan entry-strategi, hvis man kan kalde det det, men din exit-strategi, hvor meget fokus ligger du på den? Det er ikke ret meget, fordi du kan ikke forudse det. Jeg investerer selvfølgelig i startups, jeg tror kan blive noget værd, og selvfølgelig kan blive exitet på en eller anden måde. Men i det her, det er noget, der ligger 7-10 år i fremtiden, så jeg skal ikke sidde og spekulere på, om vi bliver solgt til IBM eller Google og sådan ting. Jeg kan selvfølgelig godt have nogle tanker, så hvis jeg går ind i det her specifikke felt med machine learning inden for det område, det er noget, jeg tror, der kommer til at ske i fremtiden. Jeg tror, de store spillere måske kommer til at bruge for det. Men om det ender i en børsnotering om 10 år, eller... Så bare for at tage et eksempel, der er en virksomhed, som investerede i min kammerats kanadiske virksomhed, som lavede heads-up display til skibriller. Hvis du har spurgt mig, at vi investerede, hvem jeg troede, der ville købe den, så har jeg nok sagt Garmin eller TomTom eller et eller andet. Og så var det Intel, der endte med at købe den. Det er simpelthen svært at spore om. Og det er også meget svært at spore om noget bliver på børsen eller et eller andet. Så det er meget, kunne det her blive stort, og er det de rette mennesker til at drive det? Og så er der sådan en honeymoon i 2-3 måneder, hvor alt går efter planen, og så sker der alt muligt. Så der er altså ikke nogen sådan konkret tidshorisont, når du skal sætte penge i en virksomhed? Det kan man ikke rigtig arbejde med i din verden? Jeg håber selvfølgelig, at det bliver gigantisk stort inden for 10 år, men i min verden, så er det sådan 7-10 år. Mm. Så du kan sige, de investeringer, jeg laver lige nu, der regner med, at det tager over 7 år, før jeg får afkast. Nicolai Høyer Nielsen, på en eller anden måde, så har du alligevel beskæftiget dig med iværksætteri, både som investor og også som iværksætter selv igennem ja, nærmest hele din karriere. Hvordan bliver du selv bedre til det, du gør nu, altså at være business angel? Jeg øver mig jo. Mm-hmm. Jeg øver mig. Og prøver selvfølgelig også at blive udfordret på min egen fordom. Det fede er jo, at ved at være business angel, så har jeg den luksuriøse ting, at jeg kan tilbringe tid med det, jeg opfatter som nogle af de klogeste personer. Så de mennesker, jeg omgås jo, fordi det er jo nogen, der er professor i bioteknologi eller i datalogi, eller har arbejdet med software-salg og alle mulige ting. Så der er jo sådan en berømt sådan quote, som er sådan lidt tacky, men det der med, at you become the average of the people you surround you with. Og at du vil sige, jeg får et kick ud af at være sammen med dem, så jeg prøver jo at være sammen med meget, meget intelligente mennesker. Og så må man bare lære hele tiden, og ikke prøve at være så fastopfattet i dine holdninger, ikke? Så bare fordi jeg har sagt, at jeg ikke vil investere i den industri, så nogle gange skulle man gøre det alligevel. Men det er virkelig, jeg har gjort det her nu fuldtid i en del år, men jeg synes jo stadigvæk, at jeg lærer hele tiden. Og hvordan er din business angel hverdag? Altså arbejder du stadigvæk sådan noget 80-90 vanvittige antal timer hver eneste uge? Nej, det har jeg aldrig gjort. Nej, okay. Nej, men det vil sige, hvis jeg nu skulle starte en ny virksomhed fra starten af nu, så blev jeg nok nødt til det. Og det harmonerer meget dårligt med at være familiefar med 2 børn. Mm. Det vil jeg bare sige. Og det er det, der er udfordringen. Det er det, der er altså lidt nemmere, når man hopper ud fra universitetet som 25-årig. Så nej, jeg har en ganske almindelig 40-50 timers arbejdsuge, som er ekstremt afvekslende. Det vil så sige, jeg kommer fra et frokostmøde nu med nogle netværk. Ja, interview her, så skal jeg til en biotech-virksomhed, hvor jeg skal have bestyrelsesmøde, og jeg starter dagen derhjemme med et par telefonmøder, hvor jeg skal, ja, det er noget forskelligt. Det lyder, meget det lyder som et luksusliv. Vi har ikke så meget tid tilbage, Nicolai, vi skal til sådan stille og roligt og runde af, men bare sådan lige overordnet set, når du står her i 2019 og skal kigge frem over, hvad det er, der bliver sådan de helt store hits i verdenshistorien, havde han sagt fremadrettet. Hvad er det for nogle teknologier eller virksomhedstyper, som du vil satse på? Jamen, det er jo nok, nu vil jeg nok gentage noget, som 1000 andre mennesker siger, men altså kunstig intelligens, uanset om man tror, at det kommer til at være en trussel mod menneskeheden eller ej, der sker så ekstremt meget. Og det er jo alt. Det er jo også vores egne jobs. Så det, du kan sige, jeg tror, hvis jeg skulle nævne en ting, så er det bare kunstig intelligens på alle mulige områder, som kommer jo til at sige, uanset om det er studieværter, eller det er investorer som mig, eller det er taxisføren hernede, det kommer til at påvirke så ekstremt store områder, og man kan godt blive en lille smule skræmt af det. Fordi hvad sker der, når der er store grupper af mennesker, der typisk ikke har et job længere? Det plejer at være en dårlig kombination med demokrati og stabilitet. Men som ren investor, der er det meget, der jeg kigger. Men det er også meget hypet, så det er lidt svært, fordi man skal virkelig investere nogen, der rent faktisk er dem, som kommer til at have fremtidens vinder. Og det er nok ikke en, der er siddende og nørkler lidt, hvis du bor derhjemme. Det er nok en, der rent faktisk har beskæftiget sig med det. Og så er der næsten lukket op for en helt ny udsendelse, Nicolaj. Det må vi tage en anden gang. Vi skal nemlig til at slutte af nu. Det kunne nemlig være spændende at høre, hvad det så er, vi skal gå og lave alle sammen, når der ikke er jobs til os. Det må blive en anden gang. Nicolaj Højer Nielsen, Business Angel. Tusind tak, fordi du var med os her i den her særudsendelse af Millionærklubben, og til jer, der lyttede med. Rigtig god påske derude. Du lytter til Radio 24/7.